Crossover. سورة احزاب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله كان علیما حکیما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سورة احزاب مدنی سورة ترتیب دو سورتونو کې درې دیرش پس دو سورة الف لام سجده نه ده او نزول د سوراتونو کې نوی نمبر دی پس د سورته آل عمران نا د سورته مقصد دی مخکې سورته کې نفذ شفاعت قهری وکړه مالکم من اله غیر مالکم من شفین مخی صورت کے نفذ شفاعت قاریوا ما لکم من دونی من ولی ولا شفیع نو دی صورت کی دری مثالنا بیانے دری امثلہ بیانے پا مسئلے دا توحید باندے زکی متصل لولو دی صورت مقصد و تحذیر فی التبلیغ اغا مسئلہ نفذ شفاعت قاری مخلوق تا پتیزی سر اور سوا او صورت کے خطابات دی سلیرش دولس نبی علیہ الصلات و سلام تا دولس امت دا نبی علیہ الصلات و سلام تا او دری مثال ندی دا پارا دا وضاحت دا مسئلے دا توحید دا پارا دری آیات کے سلورم آیات کی دادری مثال نہ بیانے یو مثال ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی ندی گرزولی اللہ ندی مقرکڑی اللہ دا پارا دا یو سلی دوزلونا فی جوفی پا گیڑا دا کے سنگ چی دا یو سلی دا پارا پا گیڑا کے دو زلونا نشکے دے نو پا عالم کے دو مددگاران نشکے دے کدو زلونا پا یو گیڑا کرالل نو گیڑا بدی اچھوی یو زلب ہوئی پی خور تازم بل زلب ہوئی پی انڈائی تازم نو پا جانگی دی کی با اچھوی نبا دا ٹھوپی شی نبا دا پی انڈائی شی او نبا دا پی خور شي یاره یو لمی وی چې پی خور تلال شي بل لمی وی چې پندې تلال کله خو یو دی د دون رقم نه کدو زرونه رال خور ګډه وی اوچوي کدو مدرګاران پیدا شو نو نظام به فساد شي لو کان فی ما الہت لفسدتا کوي پاسمان ازمک کی نو خدایان بيد الله نا لو کان فی ما آلیہت الا اللہ کچیرتوے پاسمان اوزمکہ کی نور مدرگاران بید اللہ نا لفصدتا نظام با برباد شئو خنون نشتا نو یو سنگا چو یو گیڑک کے دو زلونا نشکے دے نو پا عالم کے دو خدایان نشکے دے دو مدرگاران نشکے دے دوی مثال ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم ندی ګرځولی الله بیبیان استاسو هغه بیبیان چې زهار کوي تاسو دا غي سره حقيقي میند استاسو څنګه چې هغه پردی خزاستا مور نشکې دې په دې الفاظ باندې چستا خزه دا او تخ پلی خزه تاوی انت علیه که زوهر امی ای خزی ترا باندا سی لکه پشان د شاد مور زما لمور خود رو باندې حرام ادا نو ترا باندا سی حرام ای نو پدی الفاظو استا خزا مور کې دیشی نا نو کتوی فلانی را مدد شی نو پدی الفاظو اگر را مدد کې دینی شی پدی الفاظو اغستا مددگار کې دینی شی څنګه چې په الفاظو پردې خزستا مون نشي کې دې نو پدی الفاظو غیر مددگار مددگار نشي جوړې دې کته زرها چې غوي فلانی را ورسېګا نو غن نشي را رسې دې دریم مثال ما جعل ادعیاکم ابناکم ندی ګرځولی الله متبناگان ستاسو زامن ستاسو پاربو کې چکل به یو کس زال یو غلامونیو نو هغه با ایاب متبناونیو نو دو متبنا به دا څنګه غانو لکه پشاند بچی دا سیمینه به اوسره کولا لکه د بچی نو هغه متبنا استا حقیقی زوی کې دی شي نه نبی علیہ الصلات والسلام زید بن حارثه اغا غلامو رستو واقعا ز بیانو او اغا نبی علیہ السلام په متبنا سره نیولیو نو د نبی علیہ الصلات والسلام زوی خو اغا نو حقیقی زامن داغ نورو خود سره داسې مینوا لکه پشاند زوی ولی نو متبنا او د متبنا د خز سره نکاح کول دا په عربو کې ډیر شرم او آر ګڼل شو نبی علیہ السلام دغه متبنا د خځې سره نکاح کړی و نبی علیہ الصلات والسلام تعالی حکم وکړ چې دا رسم لومبه په ځان باندې مات کا پوه شي دا غي بیان ندي څنګه چې متبنا حقيقي زوینی شي کېده نو غیر پیغمبر پیغمبر نشي کېده غیر مددگار مددگار نشي کېده د درې مثال نمستا سو یاد یو څنګه چې په یو ګډ کې د زړونو نشي کې دي نو په دې عالم کې د خدایان نشي کې دي کو د زړونو په یو ګډ کې رالل نو ګډ به دی وچوي کو د خدایان د مدرګاران په مخلوق کې پیدا شو نظام به فساد شي یو بوي پښین کوم بل بوي نه باران کوم یو بوي د بچور کوم بل مدرګار بوي نه اور کوم اور وخت به جګړي دورونه په کور کې یو دې ځای کمره جوړو و دې ځای نه هغه ځای جوړو نه هغه ځای جوړ شي هغه ځای وي دابل ریزینو جوړو او دلته دابل ریزینو جوړو تا زیده دا مخامخ دا مارکت دا د شرکاو دی دا ټول مارکتونه جوړ دا پاتې دي یو وېدا شي بل وېدا شي بل وېدا شي دا پاتې پکې ملو شو خو دې جوړ نشو د شرکاو کار دا شي غاب دویم مثال ما جعل ازواجکم اللہ دا اهم مثال ندی خواه سنگا چه پردی خزا مور نشی که دی سنگا پردی خزا ستاخ پل خزا دا او تا خزی تاوی انت علی که زوهر امی ترابان پشان دا شاد مور زمائی که فخزی امی که بطن امی ترابان پشان دا گیڑی و دا پتون دا مور زمائی لو د مور پتون د مور ګډه د مور شاه در باندې حرام وا لو د خزر در باندې داسه حرام شو د خزر باندې حرام شو په دې الفاظه کا څنګه چې در باندې مور حرام وا نو په دې الفاظ باندې استاد خزر پتا سو ګرځي دا حرام او ګرځي دا ولتا س کم لفظ ویلو نه لفظ دا سه استعمال کو چاغ لفظ تا او د خځه د پاره مناسب نو حالان کی جنسونم یو دی ذاتونم یو دی ستامورم خځه دا او د خپل خزم د خځه دا دواله خځه دی جنسونم د دواله یو دی ها خو صفت بدل له یو طرف ته د خځه دا ستا په نکاح کې را ستا ور سره ارس جایز دی بل طرف سستا مور دا اغدر بان حرام دا نو چې د یوی خزی صفت دی بل خزی لورکا دا خپلی دا مور صفت دی خپلی خزی لورکا نو خزر بان سو کردی دا حرام او ته مستحق د سزا وګرځې دي نو چې ذاتونم بدللی جنسونم بدللی د الله او د مخلوق په منځ کې او ته د الله صفت راخلی او اولیاء لور کې مخلوق لور کې چې دا بچور کوي دا دانخه کوي دا ګوزنخه کوي ها نو دا جایز وکړه چې جنسونم یو دي ذاتونم یو دي خو صفتونه جدا دي نو هغه حرام شو اغا الفاظ لویل سی نو نو چه بیا نسبتونم بدل شو جنسونم بدل شو ذاتونم بدل شو نو داغی یو اللہ صفت مخلوق لور کول دا جائز که جائز نری دا جائز نشو نو چاگی که مستحق د سزا کرده دلی بی خضا دا نجودا شو نو پده که مستحق د سزا ہو کرده دی جہنم تا بلار شی چه شرک دیو او درې متبنا بچی نشی کېده نو غیر الہ غیر پیغمبر پیغمبر نشی درې مثال الله او خطابات سلیری شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص یا ایها النبی اتق الله اے پیغمبر او یری غذا الله نا ولا تطیل کافرین والمنافقین ممند کافرانو ممند منافقانو ان الله کان علیما حکیما بشکا لا دے پویو حکمت والا واتب ما یوحا الیک من ربک یو خطاب اتق الله دویم خطاب پیغمبر تلا تطع الکافرین والمنافقین دریم خطاب پیغمبر توتب ما یوحا الیک من ربک تابیشا دا کتاب چو حکم کولیشی پیغمبر تاتا دا طرف دا ربستانا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بیشک اللہ دے پاکار چه کوئی تازو خبردار اللہ ویچت کم کار کے زدر بان خبر ما و توکل علی اللہ او ځان اوس پاره الله باندې وکفا بالله وکیل او کافی دی لازموار الله په زموار سره ونزا فتخذه وکیل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ندی مقر کړی الله د پاره د یو سړی د زړونو په ګډه داګه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم او ندي ګرځولي الله ازواجكم خزستاسو اخزه چې زهار کوي تاسو دا سره امهاتكم حقيقي مين دستاسو دا خزا په دې الفاظ اوستا مور نشي کېده چې انت عليا كزوار امي اے خزی ترا بان پشاند شاد مور زمائی نو دا خزا پتا بان مور گردی نا وما جعلا ادیاکوم نو کتوے پیر بابا را مدد شے اے کاکا سیبا اے لویا زوانا اے عزت جی بابا اے میا گل بابا نو پدے الفاظو اغا نشرا مدد کرے پدے الفاظو اغستا مددگار نش جوڑے دے څنګه چې په دې الفاظو اغستا خزه مور نشي کېده چې اې خزه ترابان پشاند شاد مور زمای نو په دې باندې اغستا مور نشي کېده او نو په دې بغیر مددگار څنګه ستا مددگار وګرځي ته اې پیر با مارا مدد شي اې لوی ځوان راوړ سیګا اې د ها پلانټې کدارا پدی اغستا مدرگان نشی کے دے کے دیشی نا او صداوارشی شرک دے ہوکا او شرک دور عظیم بیماری دا چدے انسان عملو تنو ادری گی خوا ان اللہ لا یغفرو ایشرک بیہی ویغفرو ما دون ذالک لمن یشاؤ شرک اللہ نماف کئی دا شرک نا اللہ و نور گناہونا بغیر تو بے ماف کئی چالا خو غجی خو شرک نماف کئی دریم مثال ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ندی مقرر کړی الله متبناگان ستاسو زامن ستاسو څنګه چا غزوی متبنا ستا حقیقی زوی نشه کېره ته دا پزوی ولیون دا بزما زوی او د سره دا چې مینه کې لکه په شان د زوی ولې ته دا زوی کې دی چې زما نه ټیک دا مینه او سره کوم خرج خوراک ارس نکاح بندوبست کول ارسه ولا خو چون کې زمانه خو پیدا نه دی کنه نو غیر مددگار مددگار غیر پیغمبر لیکن نن سبا یو کس راشي بعضی خلک اوس هم د پیغمبر دعوی کوي دغه پیغمبر دی پلانې دی کداري او دا مسلمه تل کذاب هم داوا د پیغمبر کړو غلام احمد لنګلام کړو ها بېمانه پوهشه دا څنګه اوس هم یو کس بېمانه پیدا شوه دی چې ز پلانې مو ز پلانې ما ها اغم د پیغمبر دعوا کړی دا نا انا خاتم النبیین پیغمبر پاک وي د پیغمبر نرسو بل پیغمبر ناراضی محمد رسول الله د صورت کې براش مسلمه تل کذاب طلحه الاسدی اسود انسی د دری واړو د نه صحابو په دور کې د پیغمبر دعوا کړی وا صحابو قتل کړو ټوټه ټوټه کړو لنګلا چا قتلاو الله پاک په بیت الخلا کې تساو کله مردار شه چې څوک پیدا کیږي قتل الغوالي چې څوک یې ز پیغمبرم دا هغه واجب القتل له ارزه کیږي الوی ثواب دې داغه وجلو وما جعل ادیاکم ابناکم او ندی ګرزولی الله متبنا غان استاسو ابناکم زامن استاسو زکه قران منسوسی آیات دې انا خاتم النبین رسول الله ز پیغمبر د الله ما پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ز د الله پیغمبر ما انا رسول الله ز پیغمبر د الله ما دغه مبارک راځي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبین رسول الله وخاتم وخاتم النبین رسول د الله د ختمون کې د انبیاء علیه السلام دې تاسو د انبیاء او دا زکه پیغمبر پاو کوي انا خاتم النبی لا نبی ابادی ز اخری پیغمبر ما زمانه رسول پیغمبر ناراضی داوی خلق کئی دنیا را قسمہ قسم خلق با پیدا کی گئی و پیدا شو ذالکم قولکم دا وینا استاسو دا دخلو بی افوائی بخپلو خلو بانده متبنا نبی علیہ السلام حضرت زید جلان ہو سرا دیر زیات مین کولا کور تا بار دن کې دا دخز از دواجی پروگرام مولا کرو نو خلقو با زید تا زید بین محمد وی وی دادا چا زوی دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زوی دی اللہ حکم رو لے گا واللہ یقو الحق اللہ بیان حق وہوا یهد السبیل او دا اللہ توفیق ورکی دلاری ادعوهم لآبائیم او بلی دی لرا پترف دپلارانو متبنا تبا زوید اغا چانوی چرچا متبنا دے حقیقی زوید اغا نمبو تنالی نمبا دا اغا چالی چر چان پیدای زکا چر چان نسب بدل کر دین بدل کر دیلوی گناہ ما کتیر شیوا دیسو گناہ نسب بنا بدلے پلار بنا بدلے ادعوهم لی آبائیم اوالی دی لرا نسبتو کئی دی تا پترف د پلارانو داغی هو اقصتو عند الله دا دې د انصاف والا خبر د پنځه الله علم تعلمو که تاسو نه پیژنې آباهم پلاران دا چې د پلار بسو کی یره دا خو دو فلانی زوی دې داسې مینه کوي خو پتن لګي چې د پلار خو ما ته معلوم نه دی خو د مولي صاحب دې زکه مولي صاحب سره مینه کوي ها اپوزي ولي نه ولې دی نو فعلم تعلمو که تاسو نه پیژنې آباهم پلاران دا نو ف اخوانکم فی الدین ستا سرونه دی پا دین کے و موالی کم و خدمتگاران دی ستاسو رور دے دی دینی او خدمتگار دی ستاسو پوش زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ قافلی اولوټو زید رضی الله عنہ واغسته ده د خزینه هغه منډی تبوتو د شپږو کالو عمر کې وو منډی دا حکیم نه حزام تلو دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ روارو او منڈئی کی زان لغلام واغستے دا دق زید بن حارثہ اگر اغی راوستے دا اخپل ترور لے ورکا حضرت خدیجی تا حکیم نحزام خدیجی چکلا د نبی علیہ الصلات والسلام سره وادو کو د مکه ډیر لوی مالدار زنانه وا ډیر لوی مالدار وا د چې د نبی علیہ السلام سره وادو کو نو هغه غلام د خدیجی چې حکیم نه نظام ولور کړو نبی علیہ السلام ته غلام ورکو چې دا تعالی مادر کستا خدمت بکې په خو غلامان مو یو بل به ورکول نبی علیہ الصلات والسلام وچې تا مال غلام راکو نو هغه غلام داغه سره وو هغه آزاد ک هغه آزاد ک پدې کې داغه ډیر وخت شویو اورک شویو غیب شویو قافلې والا لوټ کړو داغه پلار ورور تونه پسې ګرځیدل چې زید بکم ځای کې هغه شعارو کوم راځي چنور بکل رو خطه دا نمور رونو بیوی و زیده پتاب دا نور لگی پا کم جای که بایی همونگ تا پتا نیشتا او چکل با نور دوبی دا و آئی زیده پتاب دا نور دوبی گی پا کم جای که همونگ تا پتا نیشتا او پس اگر زیده الوا لال عربستان کی آغی رو رسی ده گر زیدل چاورتوی ستاسو کس په مکه مکرمه کې یو کس پیدا شوه د نبوت داوی کړی دا او معلومی کې دا چې ستاسو دا کس دا غسر دی اگر آلل خوشاله شو ته پوښتنه وکړه نبوت ملاو شوه د مکه خلک یې اول راجمه کو خو خیال ډیرو زید رضی الله تعالی عنه تر پلارو ورو چیره ستاسو یو کس دی او زمونږ بچی هغه سره دی د نبوت دعوی کړی و یا هغې رالل مطالبه ته وکړه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه او وفدم راغې حدیث کوم ابلس تیر شو هغې رال چاوی زما رور چاوی زما بچی حضرت تاسو موجود دی و یا بالکل شته و موږ بچی خپل غواړو خپل رور غواړو بالکل خو یو خبره کوم کچرتا غزي نوزه من کوم نو ما آزاد کړې او زه یو نه یو روپې نه غواړم دا په آزادۍ کې په خواب غلامانو پیسو آزادې ده زه په آزادۍ کې یو روپې نه نه شرط دم زیری تاسو خو کزي نه نو تاسو په زور باندې بوتلې نشي خوشاله شو ډېر سپته او غزه چې په دا خبره ده وکړه اغه مقصد دا چې زید منګو ویني موږ سره پمنډه چریږي پمنډه به راسره زی ځکه زما زوی دې زما رور دې اره خوشاله جوړه را فیصله دې وکړه ویل دې ستوفای نام بدل کوی نه دېست نه غواړم حضرت زید روغتو نبی علیہ السلام چې روغ تراغه نبی علیہ السلام او ته زید دا پیژنده کسان و یا حضرت خ پیژنم دا مې رور دې دا متر دې دا مې پلار دې پلانه پلانه وې ښه وې ځای دې تاسو سره غلي دي کدی سره زی نو بچیا حضرت نه مانا کوم او کنه دې ته بزرګ بوتلې نشي حضرت زید سوې چا چې دا چا سره وخت دی هغه بیا پلاړو کور سکے زید رضی الله عنه معمولی خاصه د ځمکې روان وې پیغمبره دا ټول مخلوق زتا سره نه برابرو دا هو پلاړ مې دې رور مې دې کدا ټول مخلوق شي خوزستانا یو سکن جدائی نشم برداشت کرو تا تاثر خوشحالی نزی وینا چاری نظم پلار پیلی لانتانوی ترا ورونو یا زیده سکر وی نظم اغیلالل او جد رجلان ہو تو پاتشو نبی علیہ السلام دا اغه چې دا غیرت وک نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیرتی سره او اغه ولا امیمن ها اغه ولا په نکاح کړه ها حضرت زید رضی الله تعالی عنہ ولا اولی نکاح سره د زینب کړوا زوجنا کا رستو راضی چون کې دا غي ترمنزا خپګان پیدا شه ځکه زینب قریشی خاندان کو او د نبی علیہ السلام د ترور لړوا ها د صفی لړوا زینب نو هغه په نکاح کړه وتا نو چون کې سخپل منځ کې خبره تر راغلی وی نو دا غي طلاق ملاو شو نو داغی نا پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید رضی اللہ عنہ لا ام ایمن کلیوا او می دو ام ایمن نا دا حضرت زید حضرت اسامہ پیدا شویو او اسامہ نبی علیہ السلام تا سو رگرانو یو ظل عائشی تا نبی علیہ السلام یا عائشی دا اسامہ سلمین کوازا که زمان سلمین دا من او سلوکا زمان سلمین دا او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د خپل زوی او د حضرت اسامه منځ کې سوره فرق ساتلو چې د بیت المال نه د خپل زوی د پاره درې زره درهم مقرر کړو او د حضرت اسامه د پاره سوره مقرر کړو درې نیم زره نو خپل زوی په اعتراض کوي په خپل پلار باندې چې حضرت ګوره زید زوی ما مال په تنخوا کم ده زه په هر غزا کې داغه نمخ کې روانه مال پړه تنخوا کمه ده او داغه سیوا هغه وی داغه پلان زمانہ پیغمبر ته ډېر ګرانو او اسامه ستاره پیغمبر ته ډېر ګرانو نو زه په مینه د پیغمبر باندې زم او ځکه چې زه پیغمبر مینه چې چا سره زیاته وته داغه سره هغه سیمینه ساتمه هغه کته زما بچي اسامه هغه سره بیا ها نبی علیہ السلام تبا هغه تبا خلکو زید بن محمد وی الله حکم راولېګو نه ادعوهم لآبائهم زید بن محمد موایو ته زید بن حارثه او ته خود حارثه بچی اوس پوښښ کنه ادعوهم لآبائهم واغسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به نشتره پتاسو گناه پاسو چه خطا شوی تاسو پائے کی ولیکن ما تعمدت قلوبكم لیکن نشتر گناه پاسو چه قص کرستا ظلون پائے اے پا خطای گناه نشتر انسان خطا شو غی غلط کارتے ہو شو اما فی اغارا خو پا قصد نسی اللہ چه پا قصد یو کار کے کله کله یو سړی نه یو کارو شي خیال نه او شي دی په قصبانه او خیال نه به سوچي وي الله ما معاف کا ډیر کارونه موږ داسې وشي هنو داغه معافي پکاري ها ولکه ما تغم مرض داغه استغفار ګناه کې قص شرط ده وکان الله غفور الرحیم او دې الله بخشش کوونکی مهربان النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم ماتهم پیغمبر دی نزدی دے دے لائق دے مومنانو تا دنفسنو دا غینا بی بیانی دا غا امہاتو مین در دے مومنانو دی دنبی علیہ السلام بی بیانی زمنگ دو مد پارسی مین دی نو دے خپل مور بیزتی خلق برداشت کئی دن خلق را گئی پا خپل مور بانی الزام لگئی عائشی بانی حفظی بانی عزبان دراز وی داوی داوی و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله او خاوندان د خپل ولې بعض داغه دوستان د بعضو په علم د الله کې د مؤمنانو د مهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیاءکم لیکن ک کوی تاسو د خپل دوستانو سره نو کولې شی معروفه خکار ټیک د خپل دوست ملګری له شی ور کولې شی خو میراث کوله انسان شعور کوله کان الله او کان ذالک فل کتاب دا خبره په کتاب کې مستوره لیکل شوی و اذ اخذنا من النبین سلورم خطاب پیغمبر تا یاد کا چواغه سمنګ د انبیای مسلمانو میثاقهم وعد داغینا ومن کا پیغمبر استان مواغستا پرسولو دا احکام وزما جزما احکام برسوی او د نوح علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د موسی علیہ السلام د عیسی ابن مریم نو اخذنا منهم میثاقا غلیظا او غسوا ما دا غینا وا د مضبوطا پرسولو دا احکام لیسال الصادقین عن صدقهم د پاج د پوسبکه الله د رشتینو نا په بار د رشیا او دای کې او تیار کړی الله د پاره د کافرانو عذابن الیما عذاب دناک ته پوس به سبا د ارچانه کیږي د موحدین به صادقینا یوم ينفع الصادقین صدقهم حافظ ابن کثیر معنا کوي پاره چې فایده باور کی موحدین او توحیدهم توحید دغه دلته ویل یس ال الموحدین عن توحیدهم تپوس بکی الله د موحدینو نا په بار د توحید دای کی چې تا توحید بیان کړو کنا آیات او ترجمه